पंचदशी ग्रंथ के विद्यानंद प्रकरण में विचार प्रारंभ हुआ है। प्रथम श्लोक में संबंध को बताया, पूर्व तीन प्रकरणों के साथ इस विद्यानंद प्रकरण का। मूल आनंद है ब्रह्मानंद, स्वरूप आनंद। बाकी जितने भी आनंद है वो कैसा है? प्रतिबिंबित आनंद है। अंतकरण वृत्ति में प्रतिबिंबित आनंद है। जैसे आकाशस्थ सूर्य एक ही है, इसी प्रकार एको देव सर्वभूतेषु गुणः, स्वरूप आनंद जो ब्रह्म है वो एक ही है, सबके अंतकरण में वो स्वरूप आनंद एक है। जिस प्रकार अनेक जल में अनेक प्रतिबिंबित सूर्य दिखता है, इसी प्रकार अनेक अंतकरण में अनेक वृत्तियों में अनेक प्रतिबिंबित आनंद भासता है। उस प्रतिबिंबित आनंद को अपना स्वाभाविक धर्म मान करके अहम सुखी इस प्रकार चिदाभास मानता है, वो मूल नहीं है। जलस्थ प्रतिबिंब यदि विचार करे कि इसका स्वरूप कौन है, मेरा स्वरूप कौन है, तो आकाशस्थ सूर्य में पहुंचेगा, बिंब में पहुंचेगा। इस प्रकार चिदाभास जो प्रमाता है साधक, ये यदि विचार करे इस वृत्ति में जो आनंद है वो कहां से आ रहा है, इसका मूल कौन है, तो पहुंचेगा स्वरूप आनंद बिंब में। इसलिए ब्रह्मानंद जो पहले बताया तीन प्रकरणों में वो मूल है। बाकी जितने भी आनंद है, विद्यानंद विषानंद, वो मूल नहीं है, लेकिन पहुंचेंगे इसके आधार पर, विद्यानंद और विषानंद के आधार पर, है ना? ऐसा है। इसलिए समापन हो रहा है ना ग्रंथ का, इसलिए बैठ जावे सिद्धांत आप लोगों की बुद्धि में, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी करना है। नहीं तो किसी के मन में आएगा कि बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। द्वितीय श्लोक में विद्यानंद स्वरूप को बताया कि विद्यानंद का स्वरूप क्या है, को नाम विद्यानंद है। तो देखो द्वितीय श्लोक में कहा विषानंदवत विद्यानंद धीवृत्ति रूपक, धी का अर्थ बुद्धि। बुद्धि जानते हैं आप लोग, निश्चात्मिका वृत्ति को बुद्धि बोलते हैं। तो मन में अनुकूलता होने पर, मन को जो अच्छा लगता है, मन में जो चिदाभास है उनको भी अच्छा लगता है। क्योंकि चिदाभास तो मन को लेकर के है ना। मन को जो अच्छा लगता है चिदाभास को भी अच्छा लगता है, यही अच्छा लगना है। इसलिए क्या होता है, अंतःकरण में वृत्ति होती है, वृत्ति में परिणाम। वृत्ति किसको बोलते हैं? परिणाम को वृत्ति बोलते हैं। अंतकरण का भी परिणाम होता है, अविद्या का भी परिणाम होता है, आत्मा का कोई परिणाम नहीं होता है, ठीक है। चक्षुर आदि का संबंध होने पर अंतकरण में परिणाम होता है, उसको बोलते हैं वृत्ति। कभी कभी अविद्या का भी परिणाम होता है, उसको कहते हैं अविद्या वृत्ति, ठीक है। जैसे रस्सी में आपको ज्ञान होता है अयम सर्प, अयम सर्प अयम सर्प, तो चक्षु का संबंध सर्प के साथ है? है, सब लोग नहीं बोल रहे है, क्यों नहीं है? तो आंख से तो दिख रहा है, किसे दिख रहा है सर्प? किसे दिख रहा है? अरे भाई किस से? भ्रांति से, भ्रांति तो अज्ञान का नाम है। आंख से दिख रहे हैं आप पंचदशी सुन रहे हो तो सब आना चाहिए ना, हैं? सुनो, नहीं भ्रांति की बात नहीं, ज्ञान तो भ्रांति ज्ञान है, लेकिन आपको किससे दिख रहा है? हाँ, आंख से नहीं दिखता है, ध्यान में रखना सुनो सुनो सुनो, बता रहा हूँ, सुनिए। यद्यपि चक्षु खुलने पर दिखता है, चक्षु न खुलने पर नहीं दिखता है, यद्यपि फिर भी सर्प चक्षु से नहीं दिखता है। आया समझ में? नहीं समझ में आया, लेकिन इतना पहले समझ लो, है? यद्यपि आंख खुलने पर दिखता है, आंख ना खुलने पर नहीं दिखता है, फिर भी चक्षु का विषय सर्प नहीं होता है, चक्षु से नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? देखो, सर्प वहां पर है क्या? नहीं है। यदि चक्षु का संबंध कैसे होगा? चक्षु का संबंध सर्प के साथ होता ही नहीं है, है ना? क्योंकि सर्प यदि होता तब तो चक्षु का संबंध होता है, ठीक है? तो इसीलिए देखो, चक्षु का जब संबंध नहीं है सर्प के साथ, सर्प तो मिथ्या है ही नहीं वहां पर, तो चक्षु का संबंध न होने से मन का भी संबंध सर्प के साथ नहीं होता है। इसलिए सर्प जो कहते हो वो अंतकरण की वृत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? मन बाहर जाने में स्वतंत्र नहीं होता है, मनोराज्य करने में तो स्वतंत्र होता है, बाहर जाने में, बाहर को विषय करने में मन स्वतंत्र नहीं होता है। चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से मन बाहर जाता है। समझ में? जब चक्षु का संबंध नहीं है सर्प के साथ तो अंतकरण में वृत्ति नहीं हो सकती, सर्पाकार वृत्ति। फिर वृत्ति सर्पाकार जो है तो किसकी वृत्ति है? अविद्या की वृत्ति है। किसकी अविद्या? रसी। रसी का जो नहीं जानते हो ना, वो जो अज्ञान है उसको कहते हैं रज्जु विषयणी अविद्या, रज्जु विषय का अज्ञान। रसी का अज्ञान आपको नहीं ना हो रहा है, ये जो रसी का अज्ञान है उसका परिणाम है सर्प। किसका परिणाम है? रसी के अज्ञान का परिणाम, इसलिए वो अविद्या वृत्ति है। सर्प अंश में किसकी वृद्धि है? अविद्या की वृत्ति, अज्ञान की वृत्ति है, अंतकरण की वृत्ति नहीं है। हाँ, सब ऐसे समझ लो, है ना? फिर चक्षु की आवश्यकता क्यों? देखो, अयम सर्प में जो अयम का जो ज्ञान हो रहा है ना, इदम, इदम अंश रसी का है, तो इदम अंश के लिए वो चक्षु की आवश्यकता पड़ती है, सर्प अंश के लिए चक्षु की आवश्यकता नहीं पड़ती। अयम सर्प, ये अयम अंश जो है सर्प का है कि रसी का है? रसी का है। यद्यपि रसी का है, सर्प का नहीं है, फिर भी वहां पर अध्यास हो रहा है। रसी अंश इदम अंश सामान्य है और सर्प अंश विशेष है, दोनों को एक मान करके उस समय बोलते हैं कि अयम सर्प। तो इदम कारावृत्ति के लिए चक्षु की आवश्यकता पड़ती है, सर्पाकारावृत्ति के लिए चक्षु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वहां पर दो वृत्ति है, इदम कारावृत्ति अंतकरण की है और सर्पाकारावृत्ति अविद्या की है। समझ में? तो वहां पर दोनों का परिणाम हो रहा है, मन का ही परिणाम हो रहा है इदम अंश में और सर्प अंश में किसका हो रहा है? अविद्या का हो रहा है। समझ में ना? इसको कहते हैं वृत्ति, ये परिणाम है, चाहे अंतकरण की हो चाहे अविद्या की हो, इसको क्या बोलेंगे? वृत्ति। परिणाम को कहते हैं वृत्ति। और यहां पर जो सुख अंश में है ये क्या है? अंतकरण की वृत्ति है, अविद्या की वृत्ति नहीं है। आए समझ में? देखो कह रहे धी वृत्ति रूपक। हाँ, सुसुप्ति में जब जाते हो वहां पर अंतकरण की वृत्ति नहीं है, वो अविद्या की वृत्ति है। हाँ, वहां पर अंतकरण की नहीं, अंतकरण का व्यापार हो जाएगा तो फिर सुसुप्ति काहे की? फिर वो तो सपना होगा नहीं तो जागृत होगा। कहाँ पर? हाँ, वहां पर दो है, दो है। तो ये कह रहे हैं, ये तो जागृत का विचार है ना, इसलिए कह रहे हैं ये जो विषानंद होता है, विषयों से होने वाला आनंद, विषयों से होने वाला आनंद मतलब विषय के माध्यम से वृत्ति हुई अंतःकरण में, वृत्ति हुई अंतःकरण में, उस वृत्ति में आनंद का प्रतिफलन होता है, आनंद का संबंध होता है। आनंद अंश का अपना स्वरूप हो गया सच्चित आनंद, नहीं? वो तीनों का वहां पर संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। उसको बोलते हैं संसर्ग अध्यास। क्या बोलते हैं? अधिष्ठान का अध्यस्त के साथ संसर्ग अध्यास होता है, स्वरूप अध्यास नहीं होता है। धन भैया, तो वो जो सुखाकार वृत्ति हुई वो अंतकरण में हुई। कहां पर हुई? अंतकरण में। उसमें तीनों का संसर्ग अध्यास हो रहा है, सत का भी होता है, चित का भी होता है, आनंद का भी होता है। सुख है, सुख का भान भी हो रहा है, और सुख में प्रिय बुद्धि भी हो रही है, आनंद है। समझ में? हाँ, ये है। वो कब तक होगा? जब तक वृत्ति होगी तब तक होगा। आनंद कब तक भासेगा? हाँ, क्योंकि विषयों के द्वारा हो रहा है, विषयों के द्वारा वृत्ति हो रही है, अब वृत्ति जब तक है तब तक उसमें आनंद का प्रतिफलन होगा, है ना? किसका प्रतिफलन होगा? आनंद का प्रतिफलन हो, इसलिए स्वरूप नहीं हो, नैमित्तिक हो गया ना, वो आनंद जो है स्वाभाविक नहीं हुआ, नैमित्तिक हुआ, निमित्त से हो रहा है। क्या निमित्त है? विषय निमित्त। विषय होने से वृत्ति हुई, विषय और वृत्ति, वृत्ति के द्वारा वो आनंद आपको मिल रहा है, स्वाभाविक आनंद नहीं मिल रहा। स्वाभाविक आनंद उसी को बोलेंगे बिना निमित्त से यदि हो। क्या? हाँ, निर्निमित्त, बिना निमित्त से आनंद जो होता है, बिना विषय से, बिना निमित्त से, उसको कहा जाएगा स्वाभाविक आनंद। तो इसलिए यहां पर स्वाभाविक आनंद है ही नहीं ये। तो विषयानंद, देखो विषयानंद में वृत्ति है ना, विषयानंद में क्या है? वृत्ति है ना। इसलिए बोलते हैं द्विवृत्ति रूपक। धियः वृत्तिः रूपम यस्य, जिस आनंद का स्वरूप वृत्ति हो, बुद्धि की वृत्ति हो, उसको बोलेंगे द्विवृत्ति रूपक। पकड़ में आ रहा है? हैं, किसका स्वरूप वृत्ति रूप हुआ? विषयानंद का स्वरूप, क्यों? स्वाभाविक आनंद नहीं ना है, है ना? स्वाभाविक आनंद नहीं है, वृत्ति रूप हुआ वो। केवल वृत्ति नहीं है, हाँ, क्योंकि आनंद भी वहां पर है ना, है ना? इसलिए यहां पर उपाधि की प्रधानता से, उपाधि है वृत्ति, उपाधि कौन है? वृत्ति, है ना? उपहित कौन है? उपहित कौन हुआ? आनंद। प्रतिफलित ना, ना अविद्या नहीं, प्रतिफलित आनंद। जैसे दर्पण में आपका मुख दिख रहा है, उपाधि कौन? दर्पण। अब प्रतिम्ब क्या कहेंगे, प्रतिम्ब को उपहित कहेंगे, और ये जो है यहाँ पर जो है निरुपाधिक है। शरीर में जो है मुख है उसको क्या बोलेंगे, निरुपाधिक है, स्वरूप हो गया ना, किसी निमित्त से नहीं है। दर्पण रहेगा तब ये रहेगा क्या, दर्पण के बिना भी रह रहा है ये शरीर में जो है, लेकिन दर्पण में जो दिख रहा है वहां पर उपाधि कौन, दर्पण दर्पण दर्पण दर्पण जब तक है तब तक वो प्रतिम्ब भासता है, इसलिए उपहित कौन हुआ, हाँ प्रतिम्ब, उपाधि कौन, दर्पण हो गया। जब तक उपाधि है तब तक वो दिखेगा, उपाधि हट गया तो उपहित भी हट गया, है ना। प्रतिम्ब तो उपाधि होता है हमेशा, क्या प्रतिम्ब तो उपाधि होता है हमेशा, उपाधि के बिना कहाँ दिखेगा वो, है सच में। जैसे दर्पणस्थ प्रतिम्ब में दर्पण है, दर्पण के बिना प्रतिम्ब दिखेगा नहीं, है ना। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं विषानंद जो है, हैं, वहां पर उपाधि कौन है, वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति है। वो वृत्ति कब तक रहेगी, जब तक अनुकूलता हो, जब तक क्या हो, अनुकूलता बुद्धि हो, अनुकूलता बुद्धि चिदाभास को हो रही है, हैं। इदम मत अभिष्ट साधनम, ये जो विषय है मेरे लिए अभिष्ट है, इसको बोलते हैं शोभन बुद्धि, हाँ उसको, इसको क्या बोलते हैं, शोभन बुद्धि। इदम मत अभिष्ट साधनम, है ना, ये अज्ञान से हो रहा है, अपने स्वरूप को जो भूल जाता है तब ये बुद्धि होती है कि इदम मत अभिष्ट साधनम, ये मेरे लिए अभिष्ट है, है ना। जब तक ऐसी बुद्धि है तब तक जो है वो वृत्ति होगी, सुखाकार वृत्ति होगी। इसमें तीन होता है, मोद प्रमोद और आमोद, आप प्रिय भी कह ले चार भी कह लेते हो, तो आपको आपके सामने विषय आया तो उसको बोलेंगे मोद, क्या बोलेंगे, मोद बोलेंगे, हाँ नहीं मोद पहले होगा, मोद आपके थाली में यदि आ गया तो खाने से पहले थाली में आ गया उसको क्या बोलेंगे, प्रमोद अधिक होता है ना, प्रकृष्टि ना मोद होगा, है ना, बहुत अच्छा लगता है, और मुंह में डाल दिया तो आमोद हो गया, हाँ इसीलिए थोड़ा अंतर हो गया ना, मोद प्रमोद आमोद। तो ये जितने भी है ये वृत्ति है, ये है ना बुद्धि की वृत्ति, जब तक ऐसी वृत्ति हो रही है तब तक आनंद का प्रतिफलन होगा, आनंद का प्रतिफलन, है ना। तो उस आनंद में कितना अंश हुआ, उस आनंद में कितना अंश हुआ, हाँ तीन अंश समझ लो, वृत्ति है, वृत्ति में प्रतिफलित है, और क्या है, हाँ स्वरूप, वो जो स्वरूप है ना वो स्वरूप कभी जाता नहीं है, वृत्ति जिस समय नहीं है उसमें भी आप आनंद स्वरूप हो, और जिस समय मोद प्रमोद आमोद ऐसी वृत्ति हो रही उसमें भी वो है, विशिष्ट हो गया ना। विषानंद जो है, वृत्ति उपहित जो आनंद है, प्रतिफलन जो आनंद है, वो अपने मूल को नहीं छोड़ सकता है, है ना, वो मूल को नहीं छोड़ सकता है। इसलिए साधक और असाधक में इतना अंतर, असाधक जो होता है यही आनंद है सब कुछ, प्रति आनंद, लेकिन साधक जो होता है वहां पर पहुंचता है, कहां पर पहुंचेगा, स्वरूप आनंद का अभ्यास करता है, वो मेरा स्वरूप है। उसमें जब पहुंच जाएगा तो ये तीनों नहीं रहेंगे, तीनों तीनों कल्पित है ना, तीनों कल्पित है। जो स्वरूप में जब पहुंच जाता है तो कल्पित का अलग अस्तित्व तो नहीं रहता है। इसलिए भले ही ज्ञानी लड्डू मांगता हो खाने के लिए, है ना, फिर भी उनको ये मालूम है कि मेरा स्वरूप तो आनंद है। आए समझ में, वो क्योंकि अधिष्ठान है ना, वो सत्य है। सत्य में जब पहुंच जाता है तो कल्पित का अलग अस्तित्व तो नहीं रहता है। तो ये समझ लो, ये विचार चल रहा है किसका, साधन का। साधन का जब विचार करेंगे तो साध्य में पहुंच जाएंगे, वो अधिष्ठान हो गया ना, वो मूल हो गया। तो उसी का तो प्रतिबिंब हो रहा है, कहां पर, कहां पर हो रहा है, हाँ वृत्ति में, वृत्ति में हो रहा है। हाँ ये कह रहे हैं, देख लो, धीवृत्ति रूपक द्वितीय श्लोक है ना, विषानंदवत विषानंद जैसा, विषानंद कैसा, धीवृत्ति रूपक है, बुद्धि के वृत्ति रूप है वो, मतलब उपाधि वहां पर वृत्ति है, उपाधि वहां पर क्या है, उपाधि की प्रधानता से उस विषानंद को कह दिया धीवृत्ति रूपक, क्योंकि उपाधि की उपाधि भी है ना वहां पर। जैसे ईश्वर, ईश्वर है ना, ईश्वर जिसने जगत को बनाया, उसमें उपाधि माया ना हो तो ईश्वर होगा के कारण नहीं होगा। तो ईश्वर कहने से वहां पर उपाधि माया है ना, इसलिए ईश्वर को भी कभी कभी अव्यक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अव्यक्त माया का नाम है, अव्यक्त माया का नाम है। तो ईश्वर को अव्यक्त इसलिए कहीं कहीं बोल देते हैं कि उपाधि की प्रधानता से, उपाधि की प्रधानता से ईश्वर को अव्यक्त बोलते हैं, और चेतन की प्रधानता से उसको ईश्वर बोलते हैं। ज्ञान नहीं हो तो कैसे शासन करेगा किसी का, सर्वज्ञता कैसे होगी, ज्ञान को लेकर तो सर्वज्ञता हो रही है। चेतन की प्रधानता से उसी परमात्मा को ईश्वर बोलते हैं, है ना, और उपाधि माया की प्रधानता से उसी ईश्वर का नाम कभी कहीं कहीं अव्यक्त हो जाता है ना। इसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, देखो, प्रतिबिंबित आनंद में उपाधि भी है उपहित भी है, प्रतिबिंबित आनंद में उपाधि भी है और तो आनंद की प्रधानता से उसको विषानंद कहेंगे, और उपाधि की प्रधानता से क्या कहेंगे, वृत्ति रूप कहेंगे, क्योंकि बुद्धि की जो वृत्ति है सुखाकार वृत्ति, वो तो अंतकरण का परिणाम है ना, इसलिए उस आनंद को उपाधि की प्रधानता से, क्योंकि उपाधि जब तक है उपहित तब तक रहेगा, ये ध्यान में रखना है। धीवृत्ति रूपक विषानंदवत विषानंद जैसे बुद्धि की वृत्ति रूप है, क्या नहीं है, हाँ स्वरूप आनंद नहीं है, विशेषण लगाया ना, विशेषण लगाते हैं दूसरे का व्यावर्तन करने के लिए, स्वरूप आनंद बुद्धि वृत्ति नहीं है, कहीं ना हुआ, स्वरूप आनंद वृत्ति रूप नहीं है, और विषानंद जो होता है वृत्ति रूप होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से विद्या से होने वाला जो आनंद है, विद्या से होने वाला जो आनंद है वो भी जो है वृत्ति रूप है, जिसमें सुनते हो ना समझ में आता है आप लोगों को, बड़ा आनंद आता है। है कि नहीं, तो वो भी मूल नहीं है, मूल आनंद नहीं है। ये कहा, देखो, विद्यानंदो धीवृत्ति रूपक, विद्या से होने वाला जो आनंद है वो भी स्वरूप आनंद नहीं है, वो भी प्रतिबिंबित आनंद है। लेकिन ऐसा होता है कि प्रतिबिंबित आनंद भी नहीं मिलता है, विद्या की यदि प्राप्ति न हो, यदि शब्द में ही रहोगे तो आनंद कहाँ मिलता है? हाँ, वो आनंद भी नहीं मिलेगा। स्वरूप आनंद बहुत दूर की बात है। हाँ, आई समझ में? स्वरूप आनंद तो मिलना बहुत दूर की बात है। हाँ, इसलिए शब्द के साथ साथ उसके अर्थ का अनुसंधान करना चाहिए। ठीक है, देखो ये बता दिया। और उसी विद्यानंद का यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है। पहले स्वरूप को बता दिया, उसका निरूपण चार प्रकार से करने वाले हैं। इसलिए बोलते हैं दुखा भावादि रूपेण प्रोक्त ऐसा चतुर्विध। उसका चार प्रकार से कहा गया है। किसको चार प्रकार से कहा है? विद्यानंद को। विद्यानंद को चार प्रकार से कहा गया, कह चुके हैं। किस रूप से? दुखा भाव आदि। और बताएंगे, और पहले भी बतला दिया, मालूम है आप लोगों को? पीछे कहा कि भूल गए सब। तृप्ति दीप प्रकरण में कहा गया है। प्रोक्त मतलब कहा गया है, प्रोक्त मतलब प्रकर्षण उक्त। हाँ, बड़े विस्तार से कहा गया है। तो विस्तार से कहा गया है तो उसका स्मरण करना चाहिए। वहां पर तृप्ति दीप में कहा गया, दृष्टांत दे करके भी कहा गया था, दशम तमसी का उदाहरण दिया था। तो वहां पर ये कहा गया, ये अवस्था जो होती है चिदाभास की होती है, स्वरूप आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती है। आए समझ में? वो तो असंग है। कूटस्थ जो ब्रह्म होता है, कूटस्थ प्रकरण गया ना, कूटस्थ द्वीप प्रकरण, कूटस्थ ब्रह्म की कोई अवस्था नहीं होती है। अवस्था होती है चिदावास की। कूटस्थ की अवस्था क्यों नहीं होती है? क्योंकि कूटस्थ का स्वरूप तो असंग है। कूटस्थ का स्वरूप असंग यदि है तो उसकी अवस्था कैसे होगी? ऐसे में अलो मांडो के सुने हो, सूर्य जो चेतन होता है उसकी कोई अवस्था नहीं होती। जागृत अवस्था, सपना अवस्था और सुषुप्ति अवस्था ये किसकी होती है? चिदाभास की होती है, प्रमाता की होती है। ऐसे तो प्रमाता का भी नहीं होती है, शरीर की होती है। शरीर की होती है तो अपनी होती है मान लेता है ये। बस मैं ठीक इसी प्रकार जैसे मांडुक्य उपनिषद में कहा गया कि चिदाभास की अवस्था होती है जागृत आदि, तूर्य चेतन की कोई अवस्था नहीं होती है। वो तो तीनों को सत्ता दे रहा है। तीनों अवस्था के धर्म को जानने वाला होता है ना? सत्ता वही है और चित भी। हाँ, वेदांत में हमेशा ध्यान में रखना, जो सत है वही चित है, और सत एक है और चित भी एक ही है। हाँ, ऐसा नहीं कि सत्ता देने वाला दूसरा है और प्रकाशित करने वाला दूसरा है, ऐसा नहीं। वेदांत में जो सत है वही चित भी, और साथ साथ क्या समझना है? सत एक है और चित भी हाँ एक है, पहले इतना समझना चाहिए, है ना? इसलिए जो तीनों को सत्ता दे रहा है तूर्य चेतन, तीनों को मतलब तीन अवस्था को और तीन अवस्था के धर्म को, है ना, वही प्रकाशित भी करता है, है ना? और किसको सत्ता दे रहा है? कल्पित को सत्ता दे रहा है। इसलिए कल्पित को जो सत्ता दे रहा है तो कल्पित का संबंध नहीं बनता है, अधिष्ठान के साथ नहीं बनता है। तो तूर्य ब्रह्म के साथ जैसे नहीं संबंध बनता है, इसलिए कूटस्थ ब्रह्म की, ये तूर्य ब्रह्म की अवस्था नहीं होती है, है ना? ठीक इसी प्रकार यहाँ पर तृतीय द्वीप प्रकरण में बताया कि कूटस्थ चेतन की कोई अवस्था नहीं होती है। तो किसकी होती है? चिदाभास की होती है। सात अवस्था वहां पर बताई थी, मालूम है? सात अवस्था चिदाभास की बतलाई, अज्ञान, आवरण, विक्षेप कितने हुए? तीन अवस्था। ये बंधन अवस्था है, क्या बोलेंगे इसको? तीन अवस्था बंधन अवस्था है, और चार अवस्था मुक्ति अवस्था है अथवा विद्या अवस्था है, मुक्ति अवस्था कहेंगे, है ना? तो चार अवस्था यही है, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान और दुख निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति। ये चार अवस्था ये भी किसकी है? चिदाभास की। हाँ, अब बोलेंगे मुक्ति भी जो है चिदाभास की है, और क्या? बंधन किसका होता है? चिदाभास का होता है। मुक्ति भी किसकी होगी? सच में ये कूटस्थ का बंधन नहीं तो मुक्ति कहां से होगी? ये दोनों कल्पित है। बंधन जब कल्पित है, मुक्ति भी क्या होगी? कल्पित है। इसलिए चिदाभास कल्पित होने से चिदाभास की अवस्था भी क्या होगी? हाँ, गड़बड़ी कहां हो रही वहां पर समझना है ना। हम अपने आप को चिदाभास समझते हैं, इसलिए बंधन भी होगा। अब बंधन भी होगा तो मुक्ति भी होगी। इसलिए कूटस्थ ब्रह्म में बंधन नहीं तो मुक्ति भी नहीं होगी, ये ध्यान में रखना। यहाँ यही ज्ञान का फल ये सब बता जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसको ज्ञान हो गया और वो मानेगा नहीं नहीं मेरा बंधन पहले था, अभी क्या हो गया? मुक्त हो गया। ऐसा नहीं है। उनको नित्य मुक्ति की अनुभूति। ज्ञान का क्या फल है? नित्य मुक्ति की अनुभूति। नित्य मुक्ति मतलब मुक्त पहले था, पहले भी मुक्त था, अभी भी मुक्त, आगे भी मुक्त। यही वेदांत ज्ञान का फल है। इससे अतिरिक्त कोई फल नहीं ज्ञान का। ध्यान में है ना? ध्यान में रखिए। तो तीन अवस्था बंधन अवस्था है चिदाभास की, अज्ञान, आवरण और विक्षेप बतला। ठीक है। आवरण और विक्षेप का मूल है अज्ञान। आवरण और विक्षेप का मूल है अज्ञान। अज्ञान न हो तो आवरण नहीं होता है। मूला ज्ञान यदि न हो तो आवरण नहीं होता है। देखा जाता है, अनुभव में आता है। ठीक है जी। तो आवरण जो है, आवरण का भी दो बताया, याद है? हाँ, असत्व आपादक आवरण, अभान आपादक आवरण। ये मूल को यदि नहीं जानेंगे तो आवरण नहीं हो सकता है। स्वरूप को यदि आपने जान लिया तो आवरण कैसे होगा? इसलिए असत्व आपादक आवरण और अभान आपादक आवरण। कूटस्थ ब्रह्म नास्ति, इसको बोलेंगे असत्व आपादक आवरण, है ना? कूटस्थ ब्रह्म की सत्ता नहीं, मतलब कूटस्थ ब्रह्म नहीं है, इसको बोलेंगे क्या? आवरण बोलेंगे, असत्व आपादक आवरण। असत्व, असत्व कूटस्थ ब्रह्म में रहा, कूटस्थ ब्रह्म नहीं कह रहे हो, उसको आपादन करने वाला है ना, तो उसको कहा जाएगा असत्व आपादक आवरण। ठीक है। और अभान आपादक आवरण, उसका भान नहीं होना। कूटस्थ ब्रह्म तुम जाना सी, कूटस्थ ब्रह्म को तुम जानते हो, जैसे दसवां व्यक्ति को तुम जानते हो, नहीं जानता हूं, है ना? इसी प्रकार यहाँ पर कूटस्थ ब्रह्म का भान नहीं होना, कूटस्थ ब्रह्म का भान नहीं होना, ये कौन बोल रहा है? साक्षी बोल रहा है कि चिदाभास बोल रहा है? कौन बोल रहा है? चिदाभास बोल रहा है। साक्षी क्यों बोलेगा? साक्षी इसको प्रकाशित कर लेता है, ये जो बोल रहा है ना, कूटस्थ ब्रह्म को नहीं जानता हूं, इसका आपको भान हो रहा है कि नहीं? इसका जो प्रकाश हो रहा है ना वो साक्षी से हो रहा है। ठीक है प्रकाश जी, प्रकाश जी बैठे, प्रकाश का प्रसंग चल रहा है ना, वो साक्षी रूपी जो प्रकाश है ना वो प्रकाशित करेगा। हाँ, किसको? चिदाभास को भी करेगा और इस बात को भी करेगा, आवरण को भी करेगा। परमाया चिदाभास जो बोल रहा है ना, कूटस्थ ब्रह्म अहम न जानामि, ये किसमें हो रहा है? चिदाभास में हो रहा है। ये दोनों को प्रकाशित करेगा, चिदाभास को भी करेगा और चिदाभास की जो अवस्था है असत्व आपदा का आवरण, अबाध आपदा का आवरण, दोनों को प्रकाशित करेगा। इसलिए चिदाभास जो है अपने प्रकाशक, अपने धर्म का प्रकाशक, उसको नहीं छोड़ सकता है, उसको कभी भी नहीं छोड़ सकता है ना। इसीलिए अवस्था दूसरे की है, हाँ, और प्रकाशक वो दूसरा है। अवस्था वाला दूसरा है और अवस्था का प्रकाशक, अवस्था वाले का प्रकाशक वो दूसरा है। हाँ, साक्षी से होगा, साक्षी से होगा, है ना। तो शास्त्र का प्रयोजन वहां तक पहुंचाना है ना, जिससे प्रकाशित हो रहे हैं ना दोनों, है ना, वहां तक शास्त्र पहुंचाएगा। तो ये ले लीजिए। तो हाँ, वहां पर ये बताया, तो बंधन की अवस्था जो चिदाभास की, तीन प्रकार का बताइए। ठीक है, मूल है अज्ञान, अज्ञान से होता है आवरण, आवरण का दो अंश बता दिया, फिर उसके बाद विच्छेद, अहम संसारी, अहम सुखी, अहम दुखी, ये सब जो है विच्छेद होता है। सवन बुद्धि सब ले लीजिए, है ना, इच्छा है, प्रवृत्ति है, ये सब के सब क्या है? विक्षेप कहा जाएगा। अज्ञान, उसके बाद आवरण, उसके बाद विक्षेप, ये तीन अवस्थाएं जो है ये बंधन अवस्था है ये। ठीक है, फिर उसके बाद श्रवणादि जो करता है वो क्या है? ज्ञान अवस्था है। ये भी अवस्था किसकी होगी? हाँ, ये भी अवस्था चिदा, वो कूटस्थ की नहीं है। ठीक है ना, उसकी अवस्था भी दो प्रकार वहां पर कहेंगे, एक साधन अवस्था विद्या की और एक फला अवस्था है ना। सात अवस्था बताई ना, पहले दो भेद करिए, बंधन अवस्था और मुक्ता अवस्था। ठीक है, मुक्ता अवस्था वहां पर चार कहा था, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति। उसको आप दो भेद करिए, फिर चारों को दो अंतर्भूत कर लीजिए, एक साधन अवस्था और एक फला अवस्था। हाँ, एक साधन अवस्था, पहले साधन अवस्था आती है उसके बाद फलावस्था आती है। तो परोक्ष ज्ञान होना और अपरोक्ष ज्ञान होना ये साधन अवस्था है। ठीक है, किसके? चिदा, हाँ, चिदाभास की होती है। इसलिए चिदाभास अवस्था में सब परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान होता है ना। तो परोक्ष ज्ञान को बतलाया, अपरोक्ष ज्ञान को बतलाया। तो परोक्ष ज्ञान जो है, परोक्ष ज्ञान से असत्व आपादक आवरण की निवृत्ति बतलाई है ना। किसकी निवृत्ति? असत्व आपादक आवरण की निवृत्ति बतलाई परोक्ष ज्ञान से। परोक्ष ज्ञान से अभान आपादक आवरण की निवृत्ति नहीं होती है। धर्म या कुछ? हाँ, देखो ऐसा होता है, तो जो भ्रम आपको अपरोक्ष है, जो भ्रम आपको अपरोक्ष होता है, उसकी निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से नहीं होती है। हाँ, बुद्धि में बैठे है ना। जो भ्रम, जो आवरण आपको अपरोक्ष हो रहा है, उसकी निवृत्ति परोक्ष ज्ञान मात्र से नहीं होती है। जैसे रज्जु में आपको सर्प दिख रहा है, ये भ्रम है, ये क्या है, भ्रम है ना। ये परोक्ष है कि अपरोक्ष है, अपरोक्ष है, इसलिए रसी के परोक्ष ज्ञान मात्र से आपको इस भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है। कोई बोले नहीं नहीं रसी है, गुरु बोले, माता बोले, कोई भी बोले, इतने मात्र से आपको इस अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। हाँ, किस भ्रम की निवृत्ति होगी, परोक्ष भ्रम की निवृत्ति तो हो सकती है, अपरोक्ष की निवृत्ति नहीं होती है। ऐसे में ये कब निवृत्ति होगी, जब रस्सी का आपको अपरोक्ष ज्ञान होगा। क्या होगा? हाँ, इसी प्रकार यहां पर भी समझना है कि आप कहते हो कि नहीं ब्रह्मा नहीं है, हैं? तो ये जो है, इसी प्रकार जगत भी ले लीजिए, हैं? तो स्वर्ग आदि परोक्ष है, और सामने जो दिख रहा है वो कैसा है, अपरोक्ष है, ठीक है ना। तो स्वर्ग का ज्ञान परोक्ष होता है। पहले आप मान रहे कि स्वर्ग नहीं है, तो परोक्ष है कि अपरोक्ष है, ये बोल नहीं रहे हो। स्वर्ग नहीं है, ये परोक्ष है आपको, है ना। तो उस परोक्ष भ्रम की निवृत्ति आपको परोक्ष ज्ञान से हो जाएगी। हाँ, स्वर्ग है, शास्त्र कह रहा है, तो शास्त्र ज्ञान से परोक्ष ज्ञान आपको हुआ स्वर्ग का, तो वहां पर परोक्ष भ्रम की निवृत्ति हो गई। लेकिन जगत आपको दिख रहा है, ये जो भ्रम है, ये अपरोक्ष है। बात सुन रही, जगत को आप सत्य समझ रहे हो, ये कैसा है। हाँ, इसलिए केवल परोक्ष ज्ञान मात्र से इस भ्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती, आपको अपरोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? इसी प्रकार अहम सुखी, अहम दुखी, अहम मनुष्य, ये जो आपको भ्रम हो रहा है, ये भ्रम परोक्ष है कि अपरोक्ष है। हाँ, इसलिए परोक्ष ज्ञान मात्र से इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए परोक्ष ज्ञान पहले बताया, तो परोक्ष ज्ञान से असत्व आपादक आवरण की निवृत्ति तो होगी। पहले जो आप मान रहे थे कि ब्रह्म नहीं है, उसकी तो निवृत्ति हो सकती है, है ना। लेकिन अवहान आपादक आवरण आपको जो हो रहा है कि अहम ब्रह्म न जाना में, ये कैसा है, अपरोक्ष है। तो इसकी निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से होगी। ऐसा में ना कि मेरा स्वरूप ब्रह्म है, ये अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म अस्ति, ये परोक्ष ज्ञान हुआ, है ना। और अपरोक्ष ज्ञान क्या है, अहम अस्मि ब्रह्म, हाँ वो परोक्ष ज्ञान हो गया ना। तो अहम ब्रह्म अस्ति, ये परोक्ष ज्ञान हो गया, उसकी निवृत्ति असत्व आपादक आवरण की होगी। और अभान आपादक आवरण, ये तो अपरोक्ष है, तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी, अपरोक्ष ज्ञान से होगी। ये पीछे बतलाया, तो परोक्ष ज्ञान, उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान, इसको बोलते हैं साधन अवस्था। परोक्ष ज्ञान होना और अपरोक्ष ज्ञान होना, इसको क्या बोलेंगे। तो इस साधन अवस्था होने पर फिर फलावस्था होगी। अब फलावस्था को वहां पर दो प्रकार से बतलाया, एक शोक निवृत्ति, दुख निवृत्ति, और दूसरी निरंकुश तृप्ति। उसी का यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है। तो द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में संक्षिप्त से कहा, देखो, दुख भावादि रूपेण प्रोक्त ऐसा चतुर्विध। विद्या अवस्था के बाद जो फलावस्था आती है, वहां पर जो दो प्रकार से कहा था, शोक निवृत्ति और निरंकुश, उसी को यहाँ पर चार प्रकार से थोड़ा विस्तार किया जा रहा है ना। दुखाभावादि रूपेण, दुखाभाव कहेंगे, कामना की तृप्ति कहेंगे, कृतकृत्यता कहेंगे, और प्राप्त की प्राप्यता कहेंगे। ये अगले श्लोक में बताया जाएगा, इसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव ओम शांति शांति।